waro goon woné nak waye du tax alaman wala ci warami ci akuk sanem hala farhin ci bankas asluhu bo xamné otatam bin haram nek na ci xorum ja ko lam xana japp ndal lolu lañ ci def ndax dañ né garab gi ci bop mi ngi sax ci bin xorum ji amna ci ben charna bu gudd bay genn ci biti ci alba yow nak nga sanni ko ci tam nek charba ci biti te garab gi mu ngi sax ci bin xorum ji hatay ne ko alaman waru la ci ina alaman waru la fofu garab gi mo mi ngi sax ci bin xorum ji amna ben charam bu genn ci alba nak rabo dal ca nga sanni ko ci kaw charba wa na ñu ne ko alaman waru la ci li wax na waram yi hala farhin asluhu bin harami ko da mi nak japp na lolu xana ñen des nako lek to alaman waru la ci aw bi hillin wala mu nek ci wala mu sanne ko ci hill wata hamala te mu doppi ko fa mata te mu dexe bi ci xorom in an fasande mo yelon na maqtalo wa badam manam ci bir hilli ji ci ngi ko jame te yow boba ne ko ci armal tanga yu japp ko na mu doppi ko ci bir xorom je mu doro dexe fofu koku ne dara waru la ci wala ya kana jaar no mo na ci ya ndax mo lay ci biti nga ko jame te yow boba armalo tanga yu ko japp na mu daldi tepp ci mbaa mu def nonu ba dugg ci xorom ji dexe fa nak ñu ne kon des na ko lek te dara war la ci wa ka sañi ki ni la in lam yun fis ndem wayelut paddu halal muhtar ci lañu tan fa la xam ya manna buñ xamone bang ko jame ci hilija la tamuy beppiku paddu yi demon na mo marché nañ ci liñ wax legi fi wuté kay moy bu fekke ne jam nga ko way paddu yi demuton ñu ñow ba ci hilija xorom gi nak mu doora de mom na dafa wax ne lañ tan fa la xam yi moy bobu duté mo bu jëk bayam rek batay dagan nañu lek ko te fay la ci wara aw am sakko wala mu japp ko li yursilu ho ngir mu bayiko mu dem faqatalahu taray ko mu horumun jenen ajarmal yow da nga armal japp aw rab ngir bekk wo ci mu dem kene ko armal yow ñu dal di koy ray mu so ba yow sa jaan wacc ndax alaman mom kene lay war te mom ni ko jele ci yow ko armal la na yow waru ko na ray da nga ko ko ray na ko rek mom moy fay alaman bi yow sa jaan wacc wa illa ndem ko ko armalu nak fa halihi ko war nako mom ni ko jappon da nga japp raw wi fek nga armal ko ko ray nga ko wacc nak keneen ñew dal di koy ray waye mu armal na mom da xaw metti ci yow ndax yow ko yow leg yaay bay so fa yow nopi nak alaman mi mom rombu ci la ndax yow baye ko mu dem nga naral kon waxari ma fayna al hilu aji yoy ku ja lahu ñal wajjo ju armal te bu gan ko baye mu dem dama ko fay al aqal la gëna neew dañ koy wax ne ko legi nañ xet nga rembourser ko ndax mom da naral na baye rabbi mu dem waxala mom gatt na xam nga mom mu japp rabbi da fek mu armal dina ko won baye ko mu dem ben way bo xamni armalut tay ma nga ci xeli jabole ci wolbe dina likoy ray mom dañ ko wax ne ko ndegam ko ray sañ ko ray lu metti metti yaay fay alaman bi ni way jarmal jiko naral na baye mu dem yaay fay alaman bi waye boko fay bu nopi ni wolbe dina ko rembourser la kene dala di rembourser la gëna neew ci min qimati sayyidi wa jasaahi malay fay mo dañu xeyma rabo ci bopam ni xeyma setam la ci yoon di laaj ko ko jafay ci ko ray yu yalla ci gëna neew rek mo la ko xita mursé ndax mo la tek mom musiba moy waxarima fayna al hilu aji yawi ko ja da ko ñal ko al aqal la gëna neew al aqal la min qimati sayyidi wa jasaahi li tasabbubihi bi qatlihi fi wujubi jasaahi ala mumsikihi li irsalihi walil qatl bu fekke da ko jappon ngir ray ko nak ke ñew ray ko sharikani kon ñaar way bokkal lañ man nga japp rab wi ngir bëkk ko ray kenn bar ñew ray ko ne kon yeen ñaar yeena bokku atté bi moy da mëna kenn ku na ci yeen ñaar ku da ray rab ni koy day fay fay ko matamat fa hala kulli wahidin jasaa'un kamil dun boole ben alaman ngeen ci do ko dañu japp ni kenn rek moko ray kenn ku ne ci yeen ñaar ray na rab te ben wé bu ko defé ngeen fay fay ko matamat wa ma lo xamne sadahu rabbunako muhrimun aji armal aw shida wala rabbu fuk lahu ñal ko maytatun medla yana bo xese armal te ko go lo xamne ya ko rabbu dañu japp ne legi medla ci yow medla ci kenen ken du ko lek bu ci yow dong waye ñepp la lo xamne rabbu ko waye dañ ko rabbul niki ya santa ñu rabbu ko rabbul lako patay lolu med dong la med la ci yow med la ci ñep tax mu maytatu li kulli ahadin fala ya'kuluhu muhrimun wala halal kabayzihi nik ay nenam neena bo xasse armal neni lo jël neni lo wonni ba nga toj ko xeliko ba nga def lako ñu defal lako lolé ba tay med la yow ci sa bop doko sañu jëfëndiko kenn karamal sax sañu ko jëfëndiko mi lu deug la bo fi hité nek na ci mom al jazaa'u payga in halima ndem xamna wono pi wa akalaté mu lek gattal mo roo da nga armal ñu andi na lo xamni ni ko armal ko rubu rek nga xam ko xamatoko mo xam yow ya ko rubu ba gene ko rubu waye so xasse xamna dal li li ko armal ko rubu rek waro ci lek bo ci lekete day ko rek alaman warna manam aji armal bu lekke ci bo xamne aji armal ko rubu te bu ngoy lek moko tay su baba na fay alaman la fi akliha du tiagenu ci ak lekam dong nak manam da bëgg wax ne bu fekke ne ko armal yow moko rubu xam nga ko xos rubu mom legi da fek mo armal na yow mo mo fay alaman ba te alaman mo du galu ci ñaari los kon yow lek nga lek waro kon def way tax alaman war la aw kon bu fekke ne karab yow la ko rubu te mom aji yow ko la manam nekul aji armal na yow bu la waron yow la ko rubu te fek nga armal ba sama rom me te fek sama rom me armal nga xam ko nopi leg leg ci kon alaman na la war waye bu fekke karab rubu da armal na yow xam nga kon alaman bu mom la war mom lay bu ko xasse war nga yow mi ci lek dong def nga lu ay te fek nga armal waye du tax yow mu war la li nga bëgg leral dal moy du war yaari los bo ci nekké te waro ci won lek waye ko rob mo war nako mo waro fay alaman ba rek yow su jann wacc na yow do ci fayante way la fi aqliha wa jaasa dagan na masidu hillin lu ñu rob buy aji yewi ko li hillin ñel aji yewi ko wa in sayuhrimu ak don ci xalsat na armal sax neena bu fekke ne ki rebu sañ na rebu ndax da yewi ko moy nekul di armal kam yo bu tam batay nonu da yewi ko armalut mu ne kon yow mi armal man nga lek ci lol aw selu lolou yow armal nga waye li ngay bëgg lek ni ki ko rebu sañ ko rebu kam ko rebu nit armalul deful dara ne kon yow mi armal lolou du tax nga tuté nga sañ ci lek lu koy ayal amu ci waaji nga xamni mo rabbu señ na rabbu ndax mom armalu te nekul ci xorom kam ko rabbu lit nonu aji yeyu kula mo tu armalu tu nga ñu ñew lek ci ta fek nga armal lu wañu da suñ ko rabbu non ko armal wa kay nga lek ci lay ay waye legi rabbu lañ ko armal ko yeyu ko lañ ko rabbu lan motax muy donte nak donte gana ba nar nga armal ci dem wa in sayuhrim ak donte khalsat na armal anam donte sax da fa seeni bu rende rabo mu japp nopi wala beuti ko armal nar gam nar armal ci gannaaw du ci wañu dara ko te dagan wa dabu wo dagan ak rendem bi haramin ci hurum ma lo xamni ci dara bof nako bi hilin ci alla neena yono bo dekke ci bir hurum ji man nga dem rabo ji ci alla ba bañ ko rendé fofu ñew ba ci biir xorom ji nga lo ko rendé wa mo tax ñu mëna wuti ay ganar ci rew yi ñew di ko rendé ci biir makkal ci biir xorom ji ka fa dëkk mu mëna lool wa yow ma nga xamna ne légui dëkk fu ñu neñ mëno ko aaji wona te xalé fofu mo sa rabbi waxna wa amal afaqi al hinnu ifastada saydan fil hinni hayyan khayra man fusi maqtalin wa dakhala bihi al hurma fa innahu yasulu milku hanu bi mujarradi dukhulihi bi wa yajibu alayhi irsaluhu wa in zakkahu fa huwa maytatun wa alayhi jazaohu wa law aqama qabla zalika bil harami iqamatan qatahat hukm as-safari kun fa jawazu dhabhi sayyid bil harami rukhsatun li khusus ahlihi as-sakinina bihi sel ko bax da wax ne bu fekkone da ko makka ci bir xorom ji da nga fa tukki ci rek donte yag nga fa yag bu tax sax wañeto julli du teyo bo genné ba ci Allah ba nga rebb fu rebb say warani ko fofu ci fanko japp ci Allah ba waye bo xasse dug ak mom ci bir xurum bi rek war ko bayyi mu dem bo xasse dug ak mom ci bir xurum bi rek war ko bayyi mu dem boko rendé mbir lay don tawte nga fa Allah man kon maye gogu ñu maye nga japp ci Allah bu ñu rendé ci bir xurum bi day fekk yow ku ko dekk lañ ko may waye afaq yu mom lool mënu ko te neena wama fofu bi hilin jim waxit am nga dañi wasafu bi haramin masida bi hilin la nga rabbo ci hil ne wama fon bi hil moy anama sida bi haramin la yajuzu zabhuhu bihi wala bi hil wa yajibu irsaluhu ila ko huwa maytar wa fi al jazaa wa xamni ko lay da wax ni lo xamni yang ko rabbu ci xorom bi mom xam nga rabbu ko sañu ko won waruma lek waruma lu dagal mu dal dikoy ko wara baye mu dem mu ko reye arama war ci nak med li wor ci ndax ma sida bi hil la wax waxul ma sida bi haramin ma sida bi haram ni mom la yeesu sapho bi hi wala bi hin mon ko rendi xam mon ko genn ga ci biti nga rendi ko waye jibu irsalu ho ila ko mo may tata walaysa iwasu dit kanara wa dajaju ak ganar bi sayidin muy aw rabbu ena kana iwasu ni dox kanara waye moy uwa uwa na xawna mo kanara waye bokku ñu wax ne kanara ganar yi mom ne gam nekku ñu naw duñu aw rabbu ko ne sañ nako jefandiko fay joosu lil muhrimi wal halali bil harami zabhuhu kal ibli wal baqari al insi wal ghanami en lo xam do rek mun fayes nako japp ren bi xam ganari la wala kanari la wala xari nay bay gari lepp mayes nako aw ngal rek lañ ko sañutu fi khilafin hamami ci wutek pitax yi wala khati ñana pitax yi mom dañ ay kulil lal fofu ya ca min ak ya ca ñayal di ñu ko ñoo ci بخلاف الحمام الإنسي والوحشي فهو صيد محرم على المحرم مطلقا والحلال في الحرم التحرض له ولبيضه يعني خطي بطهي مام وجمين أقو جمين تيم فكان أجار مانغا أرام جيو مطلقا أخو من دينك فكان أمر وطنك جا حرم جيد بطي نونو نالا دوسن لالكيان جيو بطهي مام ولخطي wa harama haramna bihi ca xorom ja qatuhuma dag lo xamne yam butuna sax bi nafsihi ak jëmi bopam neena sa yo nekke ci xoromi makka ji sañu la dag loy sax fi suuf lo xamne da baxo saxal bopam xamne bu mën baxo ji ay jekki jekki saxal bopam rek lepp lu xet dem non rek bo nekke ci xorom ji do ko saña dag bu xasse baxo saxal bopam nak donte nité ko ñew saxal yoy jamono nit mom da tax mu sañ ko dag am lay waxna wala zarahu shakhsun nazaran li jinsi wala farqa bayna akhdarihi wa yabisihi mu nek lu toy ak mu nek lu wacce am daga mom baxo na saxal fofu bopam rek donte koku sax mom nité ko saxal du tax mu sañ ko dag innal izghira ndara izghir izghir mom nenañ ganchaxla bu melni halfa halfa am ñu wax chaxat tam ne xet moy neptun kan halfa tayyibu raiha te bok na ci yi saxal wofu fay joosu khatuhu wa huwa mimma yambutu bi nafsi mu ne tew manes nako dag mom izkhir ndax yaronte bi dako sété won bako baye mëna duñ wax xaba sako ci mom lolu motax mom manes nako dag mom izkhir wa sana ak nare lay dur sana mom itam naptun wa tadawa bihi mushilun anam ganjax la guñu safaro tamuy nandal tamuy daw bir qasahu ahlul madhhabi ala al izkhir wa ngir mi ñoko natte ci izkhir bi nga wessu legi fi jawasi qathihi wa huwa mimma yambutu bi nafsihi ورأوه من قياس الأولى بالحكم لكثرة الاحتياج إليه في الأدوية لتاخ نيو قياس كو جيمو دانيو جاب ني داغام اسخير نالين رك تاخ اك اديوغا لاي دورو كو راو داخ دنج كو ييتيولو سي غراو وي ني غراو ني غراو لو موتاخ موم تام ماي نانج كو داغ فوفو كما نيكي لپ لو خامني يستنبطو ديف نكو باخو ساخال ديف نكو باخو جي xam nga lu baxo saxal bu nga waxon lu baxo sax yaay waye lepp lo xamne woon dañ ko baxo jifo mu dor fa am da wu jekki jekki am fa lolu man nga ko dag wala ayitu am nga da nga li aya dag fofu moy lo xamni moy saxal bopam waye lo xamni mom dañ ko fa baxo jihi mu dor fa am rek bu lolu du fa am lolu mom man nga ko dag wa in lam yuhalaj ak donte jiyefu ko ndaka mom baxo wu fa am donte sax tombe na mu amal fa bopam du te nga man ko dag ndax mom ne nga baxo wu fa am bu fa ngeen ko fa ji kon nak bu tombe ma amal fa bopam bu tam du te nga man ko dag wala jasa tabit